Ողջույն ռադիոլսող բարեկամներ, այսօր նոյեմբերի 14-ն է չորեքշաբթի, եթերային ձեր ուղեկիցը խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, հոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը. Մեր թողարկման մեջ. Քաղաքաշինության նախարարությունը գերազանցել է ճանապարհների փողոցների բարեկարգման այս տարվա ծրագրով նախատեսված ցուցանիշները։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Մշակութային նորություններ։ Մարտակերտի շրջանի Թբղլու գյուղի բնակիչների առօրյային ու խնդիրներին ծանոթացել է մեր գործընկերուհի Անահիտ Միրզոյանը։ Այսօր կլսեք սույն թվականի նոյեմբերի 8-ի թողարկման կրկնությունը։ Օրվա հիշարժան տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Ընթացիկ տարում պետական բյուջեի միջոցներով հանրապետության մի շարք բնակավայրերում ու Ստեփանակերտ քաղաքում շարունակվում է իրականացվել փողոցների եւ բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգման ծրագիրը, որին հատկացվել է ավելի քան 894 միլիոն դրամ։ Ի դեպ, գումարի մեծ մասն արդեն իրացվել է։ Քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Պավել Նաջարյանի հաղորդմամբ ծրագրի շրջանակներում լրիվ կամ մասնակի բարեկարգվել եւ ասֆալտապատվել են Ստեփանակերտի մի շարք փողոցներ ու բազմաբնակարան շենքերի բակեր։ Մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածում իրականացվել է մայթերի սալապատում և բարեկարգում։ Փոխնախարարը տեղեկացրել է, որ իրենց նախատեսած աշխատանքների ցուցանիշը գերազանցել են։ Այդուհանդերձ աշխատանքները շարունակվում են, բացի այդ փողոցների, բակային տարածքների ու ճանապարհների բարեկարգման և վերանորոգման ծրագիրը կգործի նաև եկող տարի։ Մասնավորապես Ստեփանակերտում ներկայումս բարեկարգման աշխատանքներ են ընթանում Օրբելի, Սարդարյան, Շինարարների և Վաղարշյան փողոցներում։ Շրջաններում ևս ասֆալտապատման ու բարեկարգման աշխատանքները շարունակվում են։ Արդեն իսկ իմաստնավորս ասֆալտապատվել են Մարտունի և Շուշի քաղաքների որոշ փողոցներ։ Մարտակերտ քաղաքի կենտրոնական փողոցներում էլ ընթանում են բարեկարգման և ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Ընդհանրապես ասֆալտապատման աշխատանքները իրականացվում են, նշանակում է, որ լիերավ տվյալ օբյեկտը տակնի փողոց, տակնի բակ, բարեկարգումը լրիվ ավարտված է։ Իսկ երբ որ ասֆալտապատում են, ասֆալտապատման բարեկարգման վերջի աշխատանքներից հետո, ընդհանրապես ճանապարհները մինչև 10-12 տարի պետք է աշխատեն, և մինչև 5 տարին այդ օվորը աշխատանքները իրականացնումը պետք է գարանտիայի նման, որ իրանք պահպանեն։ Ճորակը հիմա շատ նորմալ որակ է։ Գործընթացը կատարվում է նորմաններով, դրությունը կատարվում է ծրագրով, կառավարությունը ներկայացնում է ծրագիր ազգային ժողովում, ազգային ժողովում հաստատում են այդ ծրագիրը տարեկան ամբողջ բյուջեն քաղաքաշինության, և այդ ծրագրով մենք աշխատում ենք։ Ճիշտ է, լինում են օբյեկտներ, լինում են տեղեր, որ ֆորս մաժորային այդ ժամանակ թե արտաբյուջեից է, թե որոշ տեղերից գումար են հայթայթում և այդ աշխատանքները իրականացնում են։ 18 թվականից մենք մի քիչ առաջ ենք գնալ, ոչ թե մենակ Ստեփանակերտ քաղաքում ասֆալտապատվել է որոշ փողոցներ Մարտունի քաղաքում, ասֆալտապատվում է հիմա Մարտակերտ քաղաքում հիմնական փողոցը, որը դուրս է գալիս Մարտակերտ Վարդենիս ճանապարհը։ Եվ Ստեփանակերտ քաղաքում էլ իրականացվել են աշխատանքներ տարբեր փողոցներում, օրինակ Սասսի Դավիթ 54-56 բակերի աշխատանքներն արդեն սկսվել է Հայտնի Շինարարների փողոցի, գիտեք, որ միշտ փողոքները շատ են, շինարարական աշխատանքները սկսված է, հողային գործեր, պատեր, գոյուղի ամբողջ աշխատանքները արդեն իրականացվում են։ Մյուս տարի 19 թվականին արդեն ասֆալտապատվի Վաղարշյան փողոցի Ձախակողմյան մասը արդեն վերջացնում ենք բարեկարգման աշխատանքները, բայց հենա մի քիչ կաշխատ։ Մյուս տարի անցնելու ենք Վաղարշյան փողոցի աջ կողմը թաղամասը, հետո նոր ինքը Վաղարշյան փողոցը Բաղրամյան փողոցից մինչև Կրկժան թաղամաս, կենտրոնական փողոցը ասֆալտապատվի, և դա մեծ նշանակություն է քաղաքի համար։ Կան աշխատանքներ, որ 19 թվականին պետք է արդեն ֆինանսավորի, որովհետև արդեն իրականացված աշխատանքներ։ Շուշիում ՀԱԳ-ն իրականացրել է շատ փողոցներ, դեմ բարեկարգված է Մարտունիում 3 փողոց բարեկարգված, ասֆալտապատված է Մարտակերտում սկսված է, կատարվել է ՀԱԳ-ն մեծ աշխատանքներ Ստեփանակերտ դրմբում ավտոճանապարհի կապիտալ նորոգում։ Ստեփանակերտ դրմբում մոտ 60 կիլոմետր, որից 15 կիլոմետր նոր վերականգնած է։ Ստեփանակերտ Հադրութն է իրականացվել ոչ լրիվությամբ, բայց դորապես 3-4 կիլոմետր նոր ասֆալտապատված ճանապարհ, Ազոխից հետո մի փոքր հատված կա, այնտեղ հողային աշխատանքներ կա իրականացնելու, իրականացվի ամրացման աշխատանքներ ու մոտավորապես մի 300-400 մետր երկարություն ունեցող հատված է։ Քաղաքաշինության փոխնախարար Պավել Նաջարյանը բարձր է գնահատում փողոցների եւ ճանապարհների ասֆալտապատման որակը, քանի որ ըստ նրա աշխատանքների իրականացման համար օգտագործվում են որակյալ շինանյութեր, ինչպես նաեւ պատշաճ վերահսկողություն է իրականացվում։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Գիշերով կգաս ինձ մոտ, կնքուշ ձեռներդ ես կհամբուրեմ, կծրեմ կյանքի հուշերը ցավոտ, հեքիաթային լույսեր կվառեմ, երկար մազերդ կարծակես ազատ, հիվանդ գլուխդ կդնես կրծքիս, կլինես կնքուշ մոտիկ հարազատ, անուշ խոսքերով Tes hokis paitsar ashkharum kelinek menak tsavkyanki mernov luiserits khampats gerazenk an hushan verchum anpak hekat ashkharum arhavet Գիշերով կգաս ինձ մոտ, կնքուշ ձեռներդ ես կհամբուրեմ, կծրեմ կյանքի հուշերը ցավոտ, հեքիաթային լույսեր կվառեմ, կծրեմ կյանքի հուշերը ցավոտ, հեքիաթային լույսեր կվառեմ։ Ya tanto la olvido dejar un nuevo amor tanto mejor ahí como el mío dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza dejar y la vive Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեցեք մշակութային նորություններ։ Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանի գլխավորած պատվիրակությունը նախորդին Հայաստանի հանրապետության մշակույթի նախարարությունում էր հայաստանյան գործընկերների հետ Հայաստան-Արցախ մշակութային համագործակցությունն ակտիվացնելու հնարավորությունները քննարկելու նպատակով։ Այս մասին տեղեկացրին Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի զբոսաշրջությունից, մանրամասնելով, որ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում մշակույթի առջև ծառացած ամենաբարդ խնդիրները թերևս հուշարձանների պահպանության ոլորտում են։ Հուշարձանները շատ են, միջոցները սուղ, օժանդակության կարիք ունի Ստեփանակերտի թատրոնը։ Հայաստանյան գործընկերներից Արցախում ակնկալում են ակտիվ համագործակցություն, մասնավորապես հուշարձանների վերականգնման, մասնագետների վերապատրաստման, գրահրատարակչության, մշակութային կրթության ոլորտներում։ Հանդիպմանը Լեռնիկ Հովանիսյանն ասել է, որ ի թիվս մշակույթի մի շարք ոլորտների Արցախում փորձում են նոր քաղաքականություն մշակել, հատկապես գրադարանների ու թանգարանների դերի բարձրացման ուղղությամբ։ Հանդիպմանը ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ, որոնք հետևողականորեն կիրականացվեն։ Հայաստանի հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանի հրամանով բանասիրական գիտությունների դոկտոր Լիլիթ Արսումանյանը նշանակվել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Արսումանյանը 2013 թվականից Հայաստանի հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահն է։ 2001 թվականից Հայաստանի գրողների միության, իսկ 2005-ից Հայաստանի թատերական գործիչների միության անդամ։ Արզումանյանը 5 գրքի և 8 տասնյակ գրականագիտական, հրապարակախոսական և թատերագիտական հոդվածների հեղինակ է։ Երևան աշտարակ ճանապարհի նոյեմբերի 6-ին վթարի ենթարկված Երևանի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բալետի արտիստ Վահագն Մարկարյանի վիճակը շարունակում է նույնը մնալ։ Newsgate.am-ի Երևանի Արմենիա բժշկական կենտրոնից հայտնեցին, որ 23-ամյա երիտասարդի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Որևէ դրական փոփոխություն չկա։ Գերմանիայում մեղադրանք է ներկայացվել 59-ամյա մի տղամարդու դեմ, ով աճուրդում վաճառել է Բիթլսի մենակատար լեգենդար Ջոն Լենոնի գողացված օրագրերը։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է տղամարդուն Լենոնի անձնական իրերի գողության մեղադրանքով։ Օրագրերը թվագրված են 1975-1979 և 1980։ Իրերի ցանկում են նաև բացիկներ, ակնոցներ, սիգարներ, նոտայի տետրեր և համերգների ձայնագրություններ։ Աճուրդի տունը այդ իրերը գնահատել է 3.1 միլիոն դոլար։ 59-ամյա տղամարդու դեմ դատական գործ է հարուցվել։ Թուրքիան Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթ կվերադառնա միայն այն դեպքում, եթե հաղթողին ընտրող համակարգն ավելի արդար գործի։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի օգնական Ֆուադ Օքթայը։ Նա նշել է, որ դեռևս 2009 թվականի մրցույթի փոփոխված կանոնները, ըստ որոնց մասնակցի միավորները հաշվում են ոչ միայն հեռուստադիտողի քվեով, այլև միջազգային ժյուրիի գնահատականներով, իրենք այդքան էլ օբյեկտիվ չեն համարում։ Բացի այդ, մրցույթի կազմակերպիչ 5 երկրների միանգամից եզրափակչում հայտնվելու առավելությունը Թուրքիան նույնպես համարում է ոչ արդար, և այս բոլոր պատճառներից ելնելով էլ նախընտրել է չմասնակցել մրցույթին։ Էրդողանի օգնականը սակայն չհերքել, որ մրցույթը բավականին օգտակար է Թուրքիայի համար աշխարհի բազմաթիվ երկրների ներկայանալու ու ավելի մեծ ճանաչում ձեռք բերելու տեսանկյունից, և իրենք չեն բացառում, որ կվերադառնան մրցույթ, եթե գործող կանոնների մեջ փոփոխություն արվեն։ Դուք լսեցիք մշակութային նորություններ։Եթերում Խաչմերուկն է, այսօր նոյեմբերի 14-ն է չորեքշաբթի։ Շարունակեք հետևել մեր ծրագրին։ Անահիտ Միրզոյանի սյուժե Մարտակերտի շրջանի Թբղլու գյուղի մասին է։ Լսենք սույն թվականի նոյեմբերի 8-ի թողարկման կրկնությունը։ Մարտակերտի շրջանի Թբլղու գյուղը մեզ դիմավորեց աշնանը հատուկ մառախուղով ու մեղմ անձրևով։ Դիմացի բլուրներին նայելիս կայծակնային արագության մտքովս անցավ. «Ափսոս նկարիչ չեմ»։ Միայն նկարչի ներկապնակը կարող էր վերարտադրել այն բոլոր գույները, որոնցով անտառներն էին ներկվել։ Սակայն այս գյուղի բնակիչներն իրենց հոգսերի բեռից կքած հաճախ երևի չեն էլ նկատում այս գեղեցկությունը։ Գյուղում դպրոց չկա, աշակերտները ոտքով տարվա բոլոր եղանակներին կողքի գյուղում սովորելու են գնում, իսկ երիտասարդները կողքի գյուղերում շրջկենտրոնում կամ մայրաքաղաքում են աշխատանք փնտրում։ Հողի հետ կռվել չեն ուզում։ Չնայած գյուղի տարեցները պնդում են, որ այս տարածքում կարելի է հողից լավ բերք ստանալ։ Էդիկ Մարկոսյանն արդեն երկար տարիներ ղեկավարում է համայնքը, ծանոթ է մեծ ու փոքր խնդիրներին, փորձում է ինչով հնարավոր է օգնել համագյուղացիներին։ Նախկին ազատամարտիկին մտահոգում է հարազատ գյուղի ապագան, նա ցանկանում է, որ այն այսօրվա պես մշուշոտ չլինի։ Մինչև շարժումը սկսել է, մեր գյուղը համարյա ԵՆԵԼ-ը ուրիշ գյուղերի մտալելի կազմավորված ընտրություններ Աձին իլաչիլելը 54-55 թվականային է չվար, այդ ուտակին էլ խոշորացվալ ատանցը մնացվալ։ Ստեղ մեր գյուղում համարյա ղեկավարություն իլաչ, նրանց հետո։ Ղեկավարությունը ստեղ ստեղծվալ արդեն 89 թվականից, երբ արդեն գյուղերի տանջատալն Աձինի տնտեսությունն է սարքած, ստեղ կոխոզալ է արդեն։ Այդ ժամանական ընթացքում 3 տրնե ես մլել առաջան ստեղ ղեկավարն, սա նորմալ գործընթացը քյալի արդեն գյուղը հետ։ Սորվա իրավար հաշիվում խանում ասե դատացյան գործանան, բայց են չխել տնտեսություն էլ էլ, կողոզ էլ էլ, ուրան ամոն չողերա գործուն էլ սել էլ, ուրան բավարեր էլ սել էլ, և հալա միագին գումարը մեզ բանգում իլել է վակարին, շենին հետը տնտեսության հետը օգտագործենք։ 92 թվականին արդեն կռը մեծ մասշտաբն է տարալ ես էլ ինքացակռը։ Նայած հետո համարյա կացալա, կացալա մինչ 88 տիպը, բայց հետագայն 92 թվականից հետո է լոգյում ինչ տարալ գյուղերի։ Քայքայան, Պերազորովիները վերջը բաշխում համակնշի։ Այդ ընթացքում ժողովրդային մոմենտն ապրելիցին դա, նրանց հետո ստեղ են առաջի մոմենտը շադալում ագին երիտասարդություն շենյում բան նրացում են անասնապահությունում, դաշտային գործերում, խրախուսալում, բարձր աշխատավեր ձերտով, ագյուղում կենյան, գյուղ զարգանա շենանա։ Եվ կրվից հետո արդեն ակրվ պրծալա, թա հինչ ինչ պայմաններ էլ է, ինչ էլ էլ մեր երիտասարդությունս 3 կոտար, 2 կոտար, ազյապ երիտասարդներ թողալան շենեն կյացալա, Ռուսաստան, ուրիշտեղ։ Դե արդեն սալա գյուղը ծերացում, և սորվայրը ենք պակտորը չվ Գյուղի պրոբլեմը մին խելավատ խծիկն էլ է կշյացել է, ինչ էլ է դետա առաջնային պրոբլեմն է է։ Ստարե շրջվարճակազմի ղեկավարի աջակցությամբ մենամըրը չի շրջանի գյուղերում արդեն շնարական տեխնիկան աբաժանն արդեն հյուրասատարամադրության տակալ է, Քոլատակեց մինչև նորից եկամամերը կարմուջով, նորից խճապատալան, դյուսկալան, գյուղում էլ որտեղ հնարավոր է գրավելի պիալան վերացավ, որտեղ ռուշնոյ, որտեղ տեխնիկանա կրեցագործան գործալ, բայց մի թաղամաս մնացալա կրեցալ, չնքի լույզեր չլել, մացալա եվ որտ պլան մինա, տաղալա ուժի մեջը, մեզ որոքել է չիր բոբոլում ենք, ուվանքի տեղամասիցելա կյամին գից, ստեղ մեզ էլում ենք, գյուղը ծերացած այդ ընց աշատա ուժը կչացած կավոչի վար մշակումնեն ենք ընքինեմչ, որտեղ ստեղ ինչ անում, ձերքի աշխատանքի միջոցով մենք կանգատարեցիլ ենք։ Մեր այն առաջվա աշխատա ուժը, ինչքան կնան այդ քինլա քյունում գործունել էս մարտիկելա փադինլա տշիլիս, բարդիկին քմագինեն սինլա քյունին հետես, մին հետո խիլ աշխատա ուժը լելի, գործունել էս, այդ գործուն թասնեն համարի ապրծալա, սերիալնեն սկսալա, սերիալնեն գելող։ Վար ասում, ամը մին ուրան տոնում պահամա, ես էս հումցա պահամա։ Մարդկա շերցերեք չարումա, թա հիվան ոտա կողկացած, ինչ ոտա կողկացած, պահմա, մարդ ելկա մինենույն է չչարում, մինիմալը չէ ուսունում զորը, եվ տարումա իպի աղկան, բայց մինա եթե գործ ուստեղ չկա, համանքիս դուս ելկա գործ էր, ենա պադու գործ ելկա կյամանանում, շնարական գործեր ելկա, դե թալիշ պիտերկյան, մադաղիս պիտերկյան, մարդունի պիտերկյան գործանային, ենա մարդկան կյամանանում, Կապեքստան պեմի մարդ ելկա, ոչ մատանան ստեղ է մելքը, տարա մելքը չի, ամը մարդ պիտեր մատացես շարժը, ուրյանտանիք պրլիոտ Գյուղում թե քաղաքում պետք է աշխատել։ Պետք է աշխատել, որտեղ ես մսինս պետք է գործանաս։ Այնը մարդը քիչիցի քունչին։ Քուչի օրինակ բերի, խոզի պահում, հլուխը պահում։ Մինիկավար այդ խոզի բեղնավորումից հետո պահումա կա մաթեմատիկ տամա քիչիցի խոզի կողքնա կնա վտակա ոչանը պահի։ Երկու ամսի դեռ կամ շարմա ծախմետ կոպեկատար։ Մարդը կա թա խոզի հումս կծնը, հումս կտարա, քացանտար գյուն երկու չորտակ կցած մինիներ, վերջը տարմայ վար շալալա պահալ եկամուչում։ Շինյացու տյանքա, դեռ քաղցը տյանք կա ոչ։ Կա, բայց Շրմուկ ու տեսակ էր տես մած առուրը կաղաքը կյամա ժամա գործանումը կյամա գյումա են չանը, շենի մեզ ժամա կավոչ, շերցիր է չկա։ Մեզ խմել ու չիրի պրոբլեմը ունենք, չխայմնատական են առաշված շնչել միենք են ակա։ Ես վերջում պետյուն սալ արդեն ռտինի խովագնեն էր տալի օգտագործել ես ինլար, մրշենի մծացալ այն նրայնց հետո բիդի թութեջուրն էլ ակյացալ, ռոչոքրան տագն էլ ակյացալ, դիմոսն էլ ակյացալ։ Սերք ըմպերյալ կծյալի նրան ինչ որ մի մաս իրանց սեպական ջուրնատարը Մի մասը հիմնական շենի, առաջվար շինել եք պերը բասենը, ուրես կողկավ անցագնում կյամ, ես ինստեմ նարու շենի կյանամ, վար բոստանանը, բայց բոստանի չուրը, մեզին է ունեք, շենքա ունեք, մեզ տաբով բղա, նղ կյամ չէ, ոզիմ տանտարանը, Հայաստան տավուշի շրջանալ է, որտեղ մին շենույես անջվում գալա, ուրյան սովարի 25 կիլոմետր հեռով այուրյացան, մոշինյան մատացիկլով կյամը մեր հողերի բիճարում կյամ, իսկ եստեղ էլ մերը մերդաշնում մի կիլոմետր կիլոմետր էլ չկա, այի ամանյա մաքսիմալը թո կես կիլոմետր երկու կիլոմետր երկյուն սամման ունի, ջուրն էլ մաչին ուլման ունում, ուրյան ուլման ունում, որիշ կիլան չխտանում, մելի չեին իրել, ես վեջեքս էլ պատարվա առաշտալա պակասալա, սմոն բողոք էլ, մեր շենին բնավորությունը նենց աժողովորդին, լող խոսելուս պախջումը, մարդին իրես նենցել է պախջումը, պախջի չի պիտել ասե, մինի չի երկու չի տասը կյան չկատեն ես են վխելի պստի չին, եթե նա խմելի չուրա խմելի է կինյան, ես մինի որոքելի է որոքելի է կինյան։ Այսիքա խնդիրները նաև ներսից են գալիս։ Ներսան կյամը, իրեք տարե եսում շարում վար այդ խնդիրներն վերանալու հետը, պետա շոչիկին, պետական գրանցում տավա մարդ մուտանալու չ, իրավա պահ մարմիններն էլ չն է տրայելիա գործանում, ոտե ոչ պետության հետը մին կապեք նավուկանալան կյամ, ավել ժյուրիցայի մարդ յուրաց հետը ժյուրիպեր է ու իրան կողտում, տարյուս խնդիրներն է, շատ շատ կյամը մասնարծում, պատար տեսյանում կյամ էլ են ունշավնավում, մայս դեկյուն չում կարավորության նիստի որոշումը են ուրեն տսավան վար Ղարաբաղի խմելի չի հարցը առաջկա 4 տարում պիտե ուծում, դե խմելի չի ուծելի հարցը շոշկմա, որ ես վարյատ կաղուչ, մեն լոխանյա պատարս է, բաշինիկա, գծերիկա, մին բաժանարներ շոշկ տինլի, որիշ մեն չկարնելի, Հորդարը չյու տանը վեշտա ես իմ տան պյացատողում առաջ ուտ պյասուղին ես ինգել են ենք, մեր ուտ հատ 4 հոգի, 5 հոգի, 3 հոգի ինոգտագործում, եմ մնացածը հավայի է կյամ, մի տարումը, կամ են ուգտագործը մին տան մին հոգի, 2 տեղեկացանք դպրոց գյուղում չկա, երեխաները հաճախում են հոլատարի փակվարա, երեխանայի բացակայության բացակայության բացակայության ասմութելելի 4 հոգա իլելին էլ է, ծնողները բերանանքելին տարանը տարբեր առիթներով, տարանն դե եթե անվելուչ հետագա 2 տարով մինա աչիկավոչ վարաչի երկու դասարան քինյա էլ մինա ավտոմատ փակվալանա, ինչ որ ուզեր փակվալան արտայ արագացրալ սա իլելա քուրտակա ֆիլիալը ոչ կամաշեն դպրոցնալը հա քուրտակա ֆիլիալը քելես առաջ իրել է տարական ալել, հետան տրավա վիլյալ, վիլյալն է պակում։ Այսինքն դպրոցի երեխաները ստիպված են ճանապարհ կտրել գնալ քոլատակի դպրոց։ Քոլատակ, քոլատակ, հա։ Եթե այնը ուրիշ ներգաղյուժում միջոցներ են անում, ավտոբուս ուղղությամբ կամ սորվայրա, քուրտակա դպրոցումը, մրգուց ավելի շատ աշակերտ են քան քուրտակա։ Բայց դպրոցը շենքը նղալել, մած առաջի միջնակարգը, դասատուի կը նղանել, մաշինան էլ կա դասատուի 2-ը, նղանել Մերին հետը չի։ Առաջնահերթ որ խնդիրի կուզեիք լուծվի։ Առաջնահերթ կուզեի մեր խմելի շյուրը պետականացնեն շոշիկին։ Միղալ մղալա կպրծնա, տավատինին պրծնենա, անց հետո եթե գյուղի միջոցները ուզիքյանը կայմել չի կամ, խնդրումս մի մարդու, երկու մարդու կյալիվար եղացեն հրաղ կոգը կամ ինյուրեշ գորդ ու ամակրինի ամել չի կամ, այդ մարդիկ չուկայլ սորեկան, այն ամարդիկան վապշե ուզում չի մասնակցել։ Եմ մարտելքան բարի քիչ ինքնենք ներվակյամ ասում էլիս կինեմա անումա գործատեղնա դե գործատեղնա փոխ սեփականա ծրածալող մինի անումա մինի անում չէ հողերի առաջների մանը իսկ հերիքին սուլոխ պինդի պտոկ բրելսին գլա մե ստարնե 25 հեկտար արված ասինքս ես վանին տո 15 հեկտար արել արված ետրեն 19 շինը եմիտարի շինալ մերեսնու վեցը ստրնոս իջելա տարալ 25 Ենա ցիլյոնա գյուղում կոյտամին 10000 հեկտարը դեռ այլ են գվելա կանուն կենյետը բաց նվազացա տարմս էստրան համատակ նվազացա տարմ մարդկան օժմանան միջոցնով ունի ու չսելակեն կանիստրը 10 մանեթ համարյա աշխատանքներն իսկ այդքան փողալի չի ասեն շակացանը 4 մանեթ տրակտոր 8 մանեթ գարի ու չնիրա քամսել մեն իրա քինը վերջը ծածել քամա մարդկան ուժնա պատում չանը նաև նշեցիք որ երիտասարդները երեխաները քիչ են այնուամենայնիվ դա էլ է խնդիր հա խնդիր յուղ արդեն փողնի ծերացում է եթե գործատղանի մշտական գործատը ոչ թե ժամանակը հեվան պահելի մեր պայմաններում շատ աճիջան մեզ արմարությունը չունի չսոպելու շինեկա ոչ պատրաստ գիտան աշխանունում կամ հտանտանումը կարամ չնի հտաներ տանում մակը փռած մարդ տարեն 12 ամիս կա էլ չի, թողը տակ է, գորկուտ ու տակ է, թողտու, արևել է ջենամ, այդքան չշար ու ալ է։ Ինչ կցանկանայիք առաջին հերթին ձեր գյուղին։ Գյուղը համար կցանկանայի առաջի հերթին, ասես ճանապարհ մի բարերար լինի, թապետական միջոցներով լի ասպալտ անում, մեզ միջքաղաքային տրանսպորտ ունենք, չի, ոչ մի լեգրանցած կաշվեր պշենի, կյամ չէ, եթե ճանապարհ ենի, ճանապարհին իրա լա մտնե շենի, դուս կյամ նորմալ տարին տեսնելու կամասի, լայն վերի հուսում չի, գիշերվա կեսին դուս չկյալ, կյատակյուլու պայատրլան, ուչ պայատրլան տրտորդիների, մինի կցանկանայի տա, Եգորտո Սաղարաբաղա գազ կցացա գազը մեր դաշտամակինը մեր կցեց կցանկանայի տայինի եթե տայինի խիլա էս այս մոմենտին փաճու պրոբլեմ արդեն խրեկը բերին մարդկան խրեկը բերին մարդկա պիլանա եշած ու հնարավորությունների եշած ու ցողտաբորս ասեմ սոր վայրա շկոլ շինի կլիան լսնեն սոտա կավ կմագասեն դոկոշ լե Etirkum na şür na pirek beni var Katar'ı hemen ki ya es min ben esen var asom hunsalar araç mırşeni mi diyorsun ne var çok az kazeni tatesi çünküler hanayın şürün çıkın mu kaşı yotan son tamamız baseni kırtmasın çıkalı kişine şürü bir ya şırca pakma meç var stı beni mi ne lişiler şine uçutun çürük çelik çakı en çıkın mır mı diyorsun ne kohoza mı diyorsun ne var alık ye amma mi gorsonu uvay Barca aşkatavarsın ve kevrenizde çürük çelik Եմի տնավորությունն է կարող պիժամոսը սեփականովի շենքը։ Համայնքներ այն ցերքի է շմայ ու շուտ հատային չնսավ։ Մարշինա մինիկա իսելա մարտիկ։ Շինարական ինգերեցյունների նոր գործանում մարշինի բանը շատ օկմեյանը։ Ասես տղնը խոյտի մին դուրբայը լակցիաս քալես ուրեմ միջոցներ ավոն քմեգարանը մի մոստն շինել։ Մին ախբյուր մեզովացա զատա մարտիկը հետը շկոլան դուրոքցիաս նա շկոլու ասեպանա կանդալինը վերքցանին չնրա։ Բիալխտը դա մի խաչ քարը կողքեն քուճու մաշինելին ասկենիմ քամ քամ ուրեմ միջոցները այդ կանարալը օշարձանիկ մաշինացել։ Վերջին կողքը էսվաղը տանը օրիզիվելը ստրնում սվաղն էլ անուրից ուրեմ միջոցները վրա լյուսերն էլ կոտածա թիթի տանը փոխանա նորմալ լյուսերը սովորել են նորմալ գործում։ Էդ մարտինոսը շնորհակալություն հանդիկ ժողովրդի համունից։ Գյուղին էլ բարգավաճում թող մեր հաջորդ այցի նահագին խնդիրներ լուծված լինեն և գյուղը ոչ թե ծերացող լինի, այլ երիտասարդ, մանկանճիչ լինի, դպրոցը նորից լինի և դեպի բարգավաճում գնալ։ Ձեր կյանքի գնով հաղթանակն ունի աստեր, հերոսներ այսօր էլ կան, որ կրկին պրկիններ կան, ու արյան ստորագրեցին, որ այսօրն է հայկական։ Հայի երկիր անցավ, ապանք էր դինի մարդա, ու աղով կեզ ինձ ամար, ու ավեր շնկան ծուսան, կոսմի տականքի օրվա հիշարժան տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօր շաքարախտի դեմ պայքարի համաշխարային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Էդուարդ Բաղդասարյանը, հայ կոմպոզիտոր, Շուշանա Թոմասյանը, հայ դերասանուհի, հաղորդավարուհի, Միքայել Նալբանդյանը, հայ գրող և բանաստեղծ, Արքմենիկ Նիկողոսյանը, հայ գրականագետ, խմբագիր, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Խաչիկ Միրիմանյանը, Հայազգի խորհրդային հողագետ, գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Նուբար Պապուխյանը, հայ ճարտարապետ, ճարտարապետության պատմաբան, թեկնածու, Ալեքսանդր Կարապետյանը, հայ երգիչ, Սերգեյ Կուրխինյանը, խորհրդային և ռուսաստանյան քաղաքական գործիչ, թատերական ռեժիսոր, քաղաքագետ, վերլուծաբան։ Кому нам он яка я вур дара сирта смата инчка даравец чехаскаца миай сиро Երի դարձա, ինչ կատարվեց, չէ հասկացա, մի այն սիրո, երի դարձա, ինչու եկա, աշնան կամի, դարա իմա չերի մագախ սիրտես ալեկոցվեց հետ արդյունք թափվեց մատաղ սիրտս ալեկոծվեց անձրելի հետ արդյունք թափվեց Շարի քեզ եմ փնտրում բայց դու ավար ինչ ես լսում լսում անգում քանի սուլում իմ երասը I'm